پہ اور اسی کے بعد بھی آپ نے نماز فجر مسجد میں ادا فرمائی تھی؟ الحمدللہ میں نے کہا میری ڈکشنری میں بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنا نہیں تھا الحمدللہ. تو مجھے میرے انور نے تاکید کی تھی کہ دیکھو تم مسجد میں مت جانا فجر پڑھانے کے لیے. اس کو بھی پتا تھا میرا دوست تھا کہ یہ جماعتیں نہیں چھوڑتا. تو الحمدللہ وہ شب پہلی رات گزار کر میں اپنی روٹین کے مطابق فجر کی نماز پر مصلی میں کھڑا ہو گیا, پڑھائی نماز الحمدللہ. پھر جب انور سے بات ہوئی تعجب کیا کہ تم نے پہلی رات گزار کے فجر پڑھا ڈالی, یہ کیسے پڑھائی؟ الحمدللہ پڑھائی, کوئی غلطی بھی نہیں, اللہ کا کرم ہے الحمدللہ الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.